nganti wengi aku dhewean no kono. Lalu lintas panteng sliwer maneka warna, dora ngerti rasa ning ati ing dada. Malya para seksena saiki tresnaku ros liramu tansah tak siram tetesing alokku nganti sok kapan sliramu eling aku. Senono lelakonku nganti saiki.